19. Sure, Sure Meryem. Mekke'de nazil bolgan 98 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kaf, Ha, Ya, Ayin, Sadı. Bu perverdigarının bendisi Zekeriya'yı kılgan merhametinin bayanıdır. O, öz vaxtıda perverdigarağı pes avazlı manacat kıldı. O, etdi. Perverdigarım, ben hakikaten küç kuvvetimden kettim. Çiçim akardı. Perverdigarım, sana dua kılıp ümitsiz bulup kalığınım yok. Ben tağılarımın balılarının ornumun basalmazlıklardan hakikaten ensireymen. Yani dinini koldum berip koyuşturdun hakikaten ensireymen. Benim ayalım tuğmazdır. Pezlandım bana bir yakşı perzent ata kılgın. O bana varis bolgay. Ve Yakup evladığı varis bolgay. Ey perverdigarım, onu senin razılıkınla erişidigan kılgın. Allah eytti ki, ey Zekeriya, biz hakikaten sana periştiler arkalık Yahya isimlik bir oğul bilen hoş haber birimiz. İlgire hiç Adem'ni onunla isimdaş kılmadık. Zekeriya eytti, ayalım tuğmas tursa, ben qerip müşçiyip ketken tursam, menin qandaq mı oğlum bolsun? Nida kılgan perişte eytti, iş eni şundaqtur. Perverdigarın eytti, bu men üçün asandur. Seni men yarattım. Halbuki sen burun yok edin. Yani seni yoktum bar kılgandek, Yahya'nı işkinlardan töreldirişke qadır men. Zekeriya eytti, perverdigarım, ayalımın hamıldar bolğallıqıga mağı bir alamet kılıp bersen. Allah eytti, senin alametin şu ki, sağ turup kişilerge üç keç gündü söz kılalmaysın. Zekeriya namaz gahiden kavminin aldığı çıkıp, onlarını edigen akşamda tesbih etişka işaret kıldı. Yahya tuğulup çoğun bolğanda onunla ey Yahya kitabını terişip okuğun dedik. Yani Tevratını terişip okuğun dedik. Onunla balılık çığdıla akıl paraset ata kıldık. Biz onunla merhamet kılış ve onun naçar hısletlerden pak kılış yüzüsüden şundak kıldık. Yahya takvadar idi. Onu ata anısığa küyüm çan kıldık. O mutakebbir, yani ata anısını kakşatkıcı, perverdigarığa asillik kılgıcı bolmadı. O tuğulgan künü de, vapat bolgan künü de, terilip, kabirin turguzulgan künü de Allah Ta'ala tarafından bolgan amallıkka erişidir. Onlarga Kur'an'da Meryem kıssını bayan kılgın. Aynı zamanda o ailesinden ayrılıp, şerh tarafındaki bir cayga bardı. O perde tartıp kişilerden yoşurundu. Onunla bizim ruhimizni evettik. Yani Cibril aleyhisselamını evettik. O Meryem'ge becerim Adem sureti de göründü. Meryem eytti, ben hakikaten merhametlik Allah'a sığınıp, senin çekilişinden panah dileymen. Eğer sen takvadar bolsan, bana çekilmeğin. Cibril eytti, ben sana bir pak oğul biriş için evetilgen perverdigarını elçisimen. Meryem eytti, bana kişi yakınlaşmağın tursa, ben payişi kılmağın tursam, kandak mı benim oğul balam bolsun? Cibril eytti, emliyet sen digen dektur. Lekin perverdigarın eytti, o bana asandır. O ne kişilerge kudurtumuzun körüstü dağın delil ve biz tarafından bolgan merhamet kıldık. Bu takdir kılınıp bolgan iştir. Meryem hamildar boldu. Ailesinden yiraq bir cayığı ketti. Tolgaqın kattılığı onu yolunu biliş için bir hurma darxının yeniği kelibilişka mecbur kıldı. Meryem eytti. Kaşke ben bunundan ilgiri ölüp ketken bolsam çö. Kişiler tarpıdın unutulup ketken erzimiz nersige aylanıp ketsem çö. Cibril onunla hurma darxının astıdan nida kıldı. Gəm kılma gəm. Perverdigaran senin astıngdın ıqıp durduğun bir eriqni payda kıldı. Hurma darxını öz tarpınge eriqitkin. Aldıngı pişkan yeni hurmala tökülüdü. Bu şiirin hurmadan yegin. Bu tatlı sudan içkin ve hursan bolğun. Birer adamını görsen, o balı doğruluk sorusa, ben hakikaten merhametlik Allah'a vaadi verdim. Bugün hiç adamı söz kılmayman degin. Meryem, bovakını kötürüp, kavminin aldığı geldi. Yani İsa aleyhisselamını kötürüp, kavminin aldığı geldi. Ular eytti. Ey Meryem, sen hakikaten galiti iş kıldın. Ey Harun'un hemşerisi, senin atan yaman emez adam idi. Anamı yoldan çıkan hotun emez idi. Meryem bovakını görsetti. Ular büştüki bovak kandak sözleyimiz dedi. Bovak eytti. Ben hakikaten Allah'ın bendisimin. Bana kitabını verdi. Ve beni peygamber kıldı. Yani bana İncil'ini birdi. Ve beni peygamber kıldı. Kayardı bulay beni berketli kıldı. Hayatlı buladıken ben bana namaz ne, zakat ne, ada kılışını tavsiye kıldı. Beni anamı köyüncan kıldı. Beni mutakabbir şaki kılmadı. Ben tuğulgan günümde, vapat bolgan günümde, terilip kabremden turguzulduğun günümde Allah Ta'ala tarpıdım bolgan amallıqqa erişimin. Ene şu İsa İbni Meryem'nin kıssısıdır. İsa ular dertalaş kılavatkan özünün işinin hakikati üstüde hak kepni kıldı. Allah'ın şenige balısı buluş layık emez. Allah balıdın şeriktin paktur. Allah birer işini irade kılsa onunla vücutku kel deydi de o vücutku kilidi. Allah hakikaten benim perverdigarımdır. Sizlerinin mi perverdigarınlardır. Şunun için onunla ibadet kılınla. Bu doğru yoldur. İsa'nın işi doğrusu da o ehli kitaplar arasındaki perikalar ihtilap kılıştı. Büyük gün kelgen, yani kıyamet günü kelgen çağda kafırlarga vay. Ular bizning dergahimizga kelgen günde, yani kıyamet günü de kulakları tazı anlaydıgan, közleri tazı kürdüğan bulut. Lekin zalimler bugün rüşen gümrahlıktıdır. Yani bu dünyada rüşen gümrahlıktıdır. Ularını hasret günüden agahlandırgan. Yani halayıkını kıyamet günüden agahlandırgan. O çağda hemme iş bir taraf kılıngan bulut. Halbuki ular gaplettidir. Kıyametini inkar kılmaktadır. Ziminga ve zimin üstüdeki barçıya çokum biz varislik kılımız. Ula hesap veriş için bizden dergahimizga kaytırılıdı. Ey Muhammed! Kitapta, yani Kur'an'da İbrahim kıssını bayan kılgın. O hakikaten tolumu rastçıl peygamberiydi. Öz vaxtada İbrahim atısıga eytti. Ey ata, nimişk anlamaydıgan, körmeydıgan ve sana hiç nersige eskatmaydıgan nersilerge çoğunusun. Ey ata, bana sen bilmediğin ilimler nazil buldu. Bana ağaçkin, seni doğru yolu başlayman. Ey ata, şeytanı çoğunmağın. Şeytan, merhametlik Allah'a hakikaten asilik kıldı. Ey ata, senin merhametlik Allah'ın azabını kılışındın, şeytanın hemrahiğe aylanıp kılışındın korkumun. O eytti, yani Azer eytti. Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz öğrenmekçi misin? Eğer sen bunda kılıçtan yanmasan, çokum seni taş kesek kılıp öldürmen. Uzak zaman menden jirak durun. İbrahim eytti, sana amallık bolsun. Perverdigarımdan sana mağfiret dileymen. Allah bana hakikaten mehribandır. Silerdin ve siler Allah'ını koyup çokunuvatkan derslerden yirak bulumen. Perverdigarımga ibadet kılımen. Perverdigarımın ibadetinden mehrum bulup kalmasını ümit kılımen. O ulardın ve ularının Allah'ını koyup çokunuvatkan derslerden yiraklaştı. Onunla biz İshak bilen Yakup'nu ata kıldık. O ikisinin her birisini peygamber kıldık. Onlarla bizim rahmetimizni ata kıldık. Onların namını belen ve yukur kıldık. Kitapta Musa'nın kıssını bayan kılgın. Yani Kur'an'da Musa kıssını bayan kılgın. Şübihisiz ki o Allah ibadetiki has kılgan hem Resul hem Peygamber idi. Onunla biz Turtiğinin on terpidin neda kıldık. Onu biz münacat için dergahimizga yakınlaştırdık. Onunla biz merhamet kılıp kerindişi Harun'ni Peygamber kılıp verdik. Ey Muhammed! Kitapta, yani Kur'an'da İsmail'in kıssını bayan kılgın. O hakikaten vadisidir rasçil, hem Resul, hem Peygamberiydi. O ailesidekilerini namaz okuşka, zakat berişki buyruydu. Perverdigarının dergahı da onun razılıkıga erişkeniydi. Kitapta, yani Kur'an'da, İdris'in kıssını bayan kılgın. O hakikaten rasçıl peygamberiydi. Onu biz yukarı orunga götürdük. Allah'ın nimetine erişken en şu peygamberler Adem aleyhisselam'ın neslidindir. Biz Nuh bilen bile kimeği salgallarının neslidindir. İbrahim'in neslidindir. İsrail'in neslidindir. Yani Yakup aleyhisselam'ın neslidindir. Biz imanı hidayet kılgan peygamberlikke tallığallardındır. Onlar merhametlik Allah'ın ayetleri tilavet kılınan çağda secde kılgan ve yığılgan halda zımanı yıkılır. Onlar ketkendinkin onlarının ornunu baskan orunbasarlar namazını terk etti. Nefsi haişlerga ergeçti. Onlar kıyamette gümrahlıkının cezasını tartıdı. Tövbe kılgan, iman etkan ve yakşı emellerini kılgallar bunundan müstesna. Eni şularla cennet kikirdi. Onlarının emellerinin savabıdın hiç nerse kim eğitilmeydi. O daimi turalgı bolgan, merhametlik Allah bendilerge vada kılgan, ular körmey turup, şengen cennetlerdir. Allah'nın cennet bilen kılgan vadesi, çokum işka aşıdı. Ular cennette behöde söz anlamaydı. Fakat periştilerinin ularga bergen salamınla anlaydı. Onlar cennette etigen akşamda könlü tartkan yemek içmeklerden rızıkı iki bulup durudu. bendilerimiz içindeki takvadarlara biz miras kılıp verdiğin cennet eni şu. Biz dünyaya perverdigarının emri bilen çüşümüz. Bizden aldığımızdaki, arkamızdaki ve aldı keynimiz arasındaki işlerinin hemmisi Allah'ın elkididir. Perverdigarın bendilerinin emellerinin hiç nersini unutmaydı. O asmalarının zemin ve ularının arasındaki şeylerinin perverdigarıdır. Onunla ibadet kılgın. Allah'ın ibadetine çidamlık bulgun. Sen onun şiriki barlıkını bilemsen, insan yani ülgendin kin terilişki itikat kılmadığın kafir, ben ülgendin kin çokum terilendim deydi. İnsan biz onu ilgiri yoktum bar kılgallıkımızını eslememdi. Perverdigarın bilen kasem ki, onlarını elbette onlarını azdırgan şeytallar bilen koşup yığımız. Andın onlarını cehennemnin çörüsü de tızlandırıp oltururuzan halda elbette hazır kılımız. Andın her bir guruhunun içidin merhametlik Allah'a en asi bolgallarını tartıp çıkarımız. Andın biz dozak azabığa en layık bolgallarını elbette obdan bilimiz. Sizlerinin işçinlerden dozakka barmaydıgan birer kişi mi kalmaydı? Bu perverdigarının özgermez hükmüdür. Andın takvadarlarını cehennemden kutkızımız. Zalimlerini cehennemde tizlenip oltırgan halda koyumuz. Onlara bizning rüşen ayetlerimiz tilavet kılıngan çağda kafirler müminlerge işki guruhtun kaysının oranı yakşı, sorunu güzel dedi. Onlardan burun bizning ayetlerimizni inkar kılgan nurgun ümmetlerini halak kıldık. Onlar meyli mal mülük cehettin bolsun. Meyli taşkı körünüş cehettin bolsun bulardın artık idi. Ey Muhammed, eytkin ki, kimki gümrahlıkta bulurken merhametlik Allah onunla mühlet verir. Ta ki onlar azap, ya ki kıyametten ibaret Allah onlara vəd kılgan derslerini körgende, onun kimnin oranı yaman ve kimnin leşkeri aciz kelligini bilir. Allah hidayet tapkışlarının hidayetini ziyade kılıdı. Baki kalıdığan yakşı emeller savab cehettin ve akıbet cehettin perverdigarının dergahı da artıktır. Bizning ayetlerimizni inkar kılgan ve bana ahirette elbette mal mülük evlat berildi o diyen Adem'ni kördün mü? O gayibni bilgen mi? Ya ki merhametlik Allah'ın ehlige erişkin mi? Herkes ondak bulganımız. Onun diğerlerini hatırlayıp koyunuz. Onun beredigan azabını küçeytiniz. Onun diğerlerini, yani milini ve evladını başkalarına miras kılıp kaldırımız. O aldığımızda tenha kilidir. Onlar izzetki eriş için Allah'ını koyup ilahlarga çokundu. Yani o müşrikler putlarının şapayeti bilen Allah'ın aldığı izzetlik buluşları için Allah'ını koyup putlarga çokundu. İş onlarının güman kılığını dek emez. Yani putları onlarının Allah aldığı izzet tepişlerinin sebebi bulalmaydı. Onlarının çokun işini inkar kılıdı. Onlarının düşmeneki aylanıdı. Yani müşriklerinin çokun işini inkar kılıdı ve müşriklerinin düşmeneki aylanıdı. Bizden şeytallarını kafırlarga evet geldiğimiz ne? Yani musallat kılgallıkımız ne bilmemsen, şeytallar onlarını günahlarga kızıktırıdı. Уларның халак булышыга алдырып кетмеген. Уларның көне аз калган булып, уны без санап турмыз. Шу көндә, яны шу кыямет көнедә тақва дарларны мәрхәмәтлек Парвардигарның дәргаһыга иззәт икрам белән йыгымыз. Гунаһкарларны улар чаңгыган халда җәһәннәмгә һәйдәймиз. Мәрхәмәтлек Аллаһның әһдигә эришкәнләрдән башкала шапаат кылышка кадир була алмыйды. Улар Аллаһның балысы бар диешти. Сизләр шек шүбеһисез кабих бер сөзне кылдыңлар. Бу сөзнең яманлыгыдан асманлар парчылып кеткиле, яр йерлеп кеткиле, тагълар гумран булып кеткиле таш калды. Бу шуның өчен ки улар Аллаһның балысы бар дип дәва кылды. Балысы булыш Аллаһка лайык эмес тур. Асманларда ва зиминдә Аллаһка бәнде булып бойсынмадыган һеч мәхлук юктур. Шәк шүбеһисез ки Аллаһ уларны толык игеледи ва санны мөкәммәл билде. Кыямат көне уларның һәммәсе Аллаһның дәргаһыга тәнха килет. Иман әйткән ва яхшы әмәлләрне кылганлар өчен Аллаһ хакыйкатан уларның дилләрендә мәхәббәт пайда кылды. Әй Мухаммед, тәкъвадарларга хуш хәбәр беришең ва саркеш кавымны агахландырышың өчен без Куранны синең телең белән түшүнүшлек кылып назил кылдык. Улардан элгәре нургын үммәтләрне халак кылдык. Улардан берәр әһәдене күрә алмасан, яки улардан берәр пәс аваз аңлый алмасан. Яни улар шундый тәлтүкүс халак кылынды ки, улардан көргиле ва авазыны аңлыгылы һеч әһәде калмады.